deli gönül, yüksekten uçma, havadan uçma. Uçar uçar bir rengine düşersin, gönül düşersin. Gördüğün güzeli gönül, gönül, gönül, bırakıp kaçma, bırakıp kaçma. Korkarım ki bir kötüye düşersin, beyhude gönül. Korkarım ki bir kötüye düşersin, beyhude gönül. Dert bende, bende. Beyhude dolaşma arşu alemde, gönül alemde. Benim ne suçum var gönül, gönül, gönül, kabahat sende, hep kusur sende. Gücenip de bu garibe küsersin, beyhude gönül. Gücenip de bu garibe küsersin, beyhude gönül. Yanar yanar aşk odunda pişersin, beyhude gönül.